non attende. Anni tua samaterta, un gioco non attende. Igo schlatagne cani, a cavingi nergelle. Irki dawi no sille, jenna irki no bille. Ille o kudu dille, ille ille ille. Ille o kudu dille, ille ille ille. No bal kichadi lele, pakaya rafile. كلمات والحان الشاعر الاستاذ